els camins, els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, el 104.4 de l'FM de València, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Com ja he comentat diverses vegades, esta temporada voldria fer i estic fent una mena de repàs durant alguns dels programes a aquesta gent que ha deixat una petjada imprescindible en la història de la música, del jazz i de la música clàssica, i que, per tant, pense que de tant en tant cal pegar-les una miradeta, perquè si no sembla que sols les novetats és el que existeix, i afortunadament en els dos mons n'hi ha un passat molt important i molt interessant per a recordar. Avui anem a parlar d'una de les persones més conegudes segurament del món del jazz, i evidentment anem a deixar-ho en un tet-a-tet, en el número 1, entre Billie Holiday i la nostra protagonista d'avui, Ella Fitzgerald, com a millor cantant de jazz de tots els temps. Ella Fitzgerald, que en l'any 56 va patir una crisi nerviosa que la va retirar durant algun temps dels escenaris a causa del molt treball que havia fet en la dècada dels 50, va recuperar-se afortunadament d'aquesta primera de les seues crisis nervioses, perquè en va patir alguna més, i els anys 60 són segurament els millors anys de la carrera de Ella Fitzgerald, els anys en què la veterania ja s'havia conjuminat amb una tècnica absolutament controlada i amb una veu perfecta, impecable, afinadíssima, amb un registre amplíssim i amb una enorme inspiració en el moment de les improvisacions, que fa que la dècada dels 60 siga segurament la millor de la carrera d'Ella Fitzgerald. També l'any 56 va ser important per a l'altre protagonista del programa d'avui, perquè avui anem a escoltar un concert gravat en Estocolm en l'any 1966 amb l'orquestra de Duke Ellington i el seu trio habitual d'acompanyants. Una orquestra, la de Duke Ellington, que també l'any 56 va tindre un moment important, perquè estant una miqueta de capa caiguda, diríem, en aquest festival de Newport en 1956 va tindre una actuació memorable, absolutament antològica, que per cert podeu trobar en la web del programa perquè està emesa, que la va fer tornar al lloc que no va deixar segurament ja durant tota la seva vida, de l'orquestra número 1 en el món del jazz. Després d'un inici prometedor en la banda de Chick Webb com a solista en una banda de Ella Fitzgerald, la seva carrera en els anys 60 està segurament marcada per les gravacions desconeguts songbooks, és a dir, discos monogràfics dedicats a peces conegudíssims d'autors com Cole Porter, Gershwin, Roger i Hart, etc. Ella Fitzgerald va mantenir el seu perfil més alt, com hem dit, des de mitjans dels anys 60, girant per tot el món i en menor mesura enregistrant una sèrie de memorables actuacions per a Pablo. Pablo és la gravadora, evidentment, que no tots van ser publicats, i aquest és el cas de la P peça que aneu a escoltar avui. Una gravació que, sent de l'any 66, no és que a la llum fins que en l'any 1991 la mateixa gravadora Pablo la va traure en format de CD, de manera que varen poder descobrir que amb una orquestra darrere la Ella Fitzgerald era tan bona, tan impressionant com quan gravava en estudi amb el seu trio. Amb el suport de l'orquestra de Duke Ellington i, com hem dit, del seu trio, que era el pianista Jimmy Jones, el baixista Joe Comfort i el bateria Gus Johnson, mostrà les seues increïbles habilitats interpretatives amb una barreja de clàssics coneguts de Duke Ellington i Billy Strayhorn, com sabeu, la parella que era la columna vertebral de l'orquestra, que com a titular tenia evidentment a Duke Ellington. Va demostrar en esta gravació de la Fitzgerald que els canaris, per dir-ho així, que és com d'una forma un poc entre carinyosa i despectiva s'anomenava a les solistes que estaven en les orquestres de jazz, era capaç de fer autèntiques versions clàssiques de qualsevol cosa. I quan dic qualsevol cosa no vull menysprear evidentment les peces que anem a escoltar, sinó que vull dir que eren peces molt conegudes, de manera que sempre se corre un cert risc al gravar, al interpretar una peça que ja la gent té en el seu cap en una interpretació determinada, de manera que millorar aquesta interpretació o fer-la més memorable, per dir-ho així, de vegades resulta un poc complicat. Doncs no és el cas d'aquesta gravació, perquè ja dic, amb el suport de l'orquestra de Duke Ellington i del seu trio, juntament amb una interpretació sorprenent del Cotton Tail amb un fenomenal scat de Ella Fitzgerald i el saxofonista tenor Paul Gonsalves, un dels pilars, com sabeu, de l'orquestra de Duke Ellington, hi ha una excel·lent versió del Satin Doll, que a mi personalment m'agrada moltíssim, i versions de les poc interpretades Imagine My Frustration i Something to Live For. Després, completant els talls d'Ellington, la Ella Fitzgerald també volia estar un poc al dia i ataca d'una manera exquisita els hits dels anys 60 com el Sodanso Samba de Jobim i el Wives and Lovers de Burt Bacharach, un compositor que en aquella dècada i en els 70 va fer un fum d'èxits per a pràcticament el 80 o el 90% dels cantants i les cantants d'èxits. A més de Paul Gonsalves, estaven en l'orquestra d'Ellington el seu inseparable Johnny Hodges al seu saxo i Cutie Williams fent les virgueries que feia amb la trompeta aportant excel·lents solos. Tot i que no és un disc possiblement essencial, com en certa mesura, perquè ahir hi ha disparitat d'opinions entre els crítics, els coneguts són books, de tota manera és un disc interessantíssim i que és encara imprescindible, jo pense, per a qualsevol afeccionat al jazz, que siga o no fan de la Ella Fitzgerald. Així que anem a escoltar aquest concert celebrat, com diguem, en l'any 1966 en Estocolm per Ella Fitzgerald, a la que acompanya el seu trio habitual i l'orquestra de Duke Ellington, que estaven tots, sembla, en aquell moment, en un moment dolç, absolutament dolç. Gaudiu d'aquesta audició i ja veureu com no vos sap gens greu el estar una horeta pegats a la vostra ràdio. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Dance. Sat down by the wall. Invite. ready to dance by no one at all. The couples dance by so charming and gay, but nobody once looked over my way. I'm being so sad, dissatisfied. I act so bad, I almost cry. Imagine my frustration with no invitation to dance. Sat down by the wall, who else can I be but beggar of the ball, who likes what she sees? And a voice said to me, wallflower, my dear, how come you can't see? Thank you. Canada, baby. Take me down to Duke's Place. While this place in town is Duke's Place. Crazy sound you'll hear in Duke's Place. Come on, swing it down on Duke's Place. Come on, sing that song at Duke's Place. Piano sound you'll hear in Duke's Place. You get yourself a chick and then you really stick. You get yourself a table and you wanna go and holler, waiter! Come on, get me, get me, get me. Take me in a place and let me sit down by the table. I wanna hear Duke, yeah. Baby, swing it down in Duke's Place. Come on, get that kick on Duke's Place. like to do one of the beautiful Duke Ellington songs for you. I have almost everything a human could desire. Cars and houses, bearskin rugs to place before my fire. But there's something missing. Something isn't there. It seems I'm never kissing the one whom I could care for. Adventurous dream. Oh, what wouldn't I give for your makeup, soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. Still in care. get ready for love. Time to get ready, time to get ready, time to get ready for love. Time to get ready, time to get ready, time to get ready for love. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Susan Duck, we'd like to do a bossa nova number for you, one that we like and we hope you like it. So dance a samba, so dance a samba, vai, vai, vai, vai, vai. So dance a samba, so dance a samba, vai. So dance a samba, so dance a samba, vai, vai, vai, vai, vai. So dance a samba, so dance a samba, vai. Jealousy, you twist and they demise. Mino say, Nico say, Tocalypso, cha, cha, cha. So dance a samba, so dance a samba, vai, vai, vai, vai, vai. So dance a samba, so dance a samba, vai. The jazz samba, the jazz samba, how it gets to you. The jazz samba, the jazz samba, ooh, you. The jazz samba, the jazz samba, thrills you through and through. Come on, get with them, let's start that rhythm, ooh. That crazy beat, the way they play their tunes, the Brazilian beat, it can't be beat, you'll be humming soon. The jazz samba, the jazz samba, how it gets to you. You get that feeling, you'll start up reeling, ooh. Samba, so dance a samba, bye bye bye bye bye. So dance a samba, so dance a samba, bye. So dance a samba, so dance a samba, bye bye bye bye bye. So dance a samba, so dance a samba, bye. Je le sais, où tu es né, tu m'as. Mano say, Nico say, Tocalypso. So dance a samba, so dance a samba, bye bye bye bye bye bye bye. So dance a samba, so dance a samba, bye bye bye. Has never said a word, starts to sing, spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. when the little blue clerk in the middle of his work sings a song to the moon above. It is nature that's all simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated, please do it. Oh, let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it. The Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. To change the pace and sing something pretty. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had no kissing. Of a man away, can you be? The to call on you, my yard. Got a moon above me, but no one to love me. Lover man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'd make love to me. Strange as it seems, someday he'll come and dry all my tears and whisper sweet little things in my ear, hugging and kissing. Thank you. Fins ací arriba el que va gravar o el que va treure Pablo en l'any 1991. A mi em dona la impressió de que la gravació seria més llarga, però no crec que l'actuació fora tan sols de 3/4 d'hora. En aquell moment les actuacions es solien fer una miqueta més llargues, però el cas és que bé, així està el tema i esta està l'actuació. Les peces que heu escoltat són Imagine My Frustration, Duke's Place, Satin Doll, Something to Live For, Wives and Lovers, So Dance to Samba, Let's Do It, Lover Man, la conegudíssima peça que va fer famosa Lady Day, i Cotton Tail per acabar. I com que queda una miqueta de temps, anem a fer-vos un avanç del que serà el pròxim programa ficant alguna de les cançons d'algun dels songbooks. Concretament del primer dels songbooks, el dedicat a Cole Porter, amb dues de les peces. La primera l'escoltareu en sencera, la segona segur que no, així que ja m'acomiado de vosaltres esperant que el programa vos hagi agradat. Les peces són In the Still of the Night i el conegudíssim Begin the Begin. Sabeu que esteu a Radio Clara, el 104.4 de l'FM de València, el programa Els Camins de la Música, que podeu escoltar els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit en repetició. També podeu escoltar-ho en streaming en la web de Radio Clara i en iVox de Radio Clara del programa i evidentment en la nostra web podcast camisdelamusica.net, on a part tindreu enllaços i alguns comentaris a allò que heu escoltat per a no parlar massa i escoltar una miqueta més de música. que és el que interessa en aquest programa. Així que, amigues, amics, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Vos deixo amb Ella Fitzgerald interpretant cançons de Cole Porter. In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, oh, the times without number, darling, when I say to you, do you love me as I love you? Divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well